Remco Veldhuis en Richard Kemper. Ze toeren door het land met hun voorstelling Hou dat vast. Eerder was er al de gelijknamige cd met daarop dit Zeven kleuren regen. Vanavond staan ze trouwens in theater De Bussel in Oosterhout. En over 2 weken zullen ze hier te gast zijn in De Taalstaat. Dit is de gastenlijst van De Taalstaat van vandaag. Robert Chamalaun over zijn promotieonderzoek naar DT-fouten. Ilja Leonard Vijver over het boekenweekthema Ik ben alles. René Vulto over de taalschat revolutionaire liederen uit de tijd van Napoleon. Peter van Heemst is inwoner van de digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink zit achter het taalloket. Hugo van Malder presenteert zijn vergeetwoord. Kim Schuddeboom over haar voorstelling Ongeschreven. En René Appel met het DNA van Paul Rozemuller. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. 2 genomineerden hebben we al. Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de Anaconda van Bibi Doeman-Tak en Annemarie van Haringen. En Mot en de Metaalvissers van Sanne Rozeboom en Sophie Pluim. Deze boeken dingen mee naar de Woutertje Pieterse Prijs. En vandaag maken we de 3de genomineerde bekend voor deze prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kinder- of jeugdboek van het afgelopen jaar. En dat is Ik ben hier, van Joke van Leeuwen. Het is een verhaal over een meisje dat alleen achterblijft tijdens een watersnoodramp. Zo vertelt Joke van Leeuwen. Het water is gekomen in het stadje Waalhem. Mensen wisten dat het zou gebeuren. Ze zijn in boten weggebracht. Maar Jona, die in het kantoorgebouw was waar haar vader normaal gesproken werkte, was helemaal naar het dak gegaan, hoger dan 30 verdiepingen. En ze had er niets van gemerkt en nu was ze alleen achtergebleven. Al gauw bedacht ze wat ze kon doen om zichtbaar te zijn, zodat ze kon worden gered, om eten te vinden en nog meer. En wie nou wil weten of Jona ook echt wordt gered, die moet Ik ben hier zeker lezen. De komende weken maken we nog 3 kanshebbers voor de Woutertje Pietersprijs bekend. En dan is het op 8 april aan juryvoorzitter Abdelkader Benali om de winnaar bekend te maken. En dat gebeurt dan in een speciale kindertaalstaat vanuit het Kinderboekenmuseum in Den Haag. De taalstaat. Het zou eigenlijk heel simpel moeten zijn. Als je grammatica-regels volgt, dan hoef je een werkwoord nooit verkeerd te spellen. Maar toch vormt vooral de juiste toepassing van DT voor veel mensen een struikelblok. En uit een eerder gesprek dat we hierover in de taalstaat hadden bleek dat vrijwel iedereen die fout wel eens maakt. Waarom worstelen we toch zo met die DT's? Dat vroeg docent Nederlands Robert Chamalaun zich een paar jaar geleden af. Hij ging op zoek naar een antwoord en hij promoveerde vorige week op dit onderwerp aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Robert Chamalaun, goedemorgen. Goedemorgen. Om te beginnen, gefeliciteerd met uw promotie. Dank u wel. Ja, en neem ons eens mee naar het begin van dit verhaal. Want u stond dus als docent voor de klas. U zag uw leerlingen worstelen met de spelling van werkwoorden. Wat ging daar mis? Ja, ik vroeg me inderdaad af, hoe kan dat nu? Want zo ingewikkeld is het feitelijk niet. En ik zag tot en met de 6de klas dat er fouten gemaakt werden. En toen dacht ik, ja, dan zal er toch meer aan de hand zijn. Dan is het misschien toch niet zo simpel als ik altijd dacht. Ja, terwijl de regels helder zijn, terwijl de ezelsbruggetjes zijn, het kofschip bijvoorbeeld. Wat is het dan dat leerlingen het zo moeilijk vinden om die regels toe te passen? Ja, er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Maar een van de belangrijkste redenen is dat voor het grootste deel van de werkwoorden je gewoon kunt schrijven wat je hoort. En denk aan een woord als fietsen. Ja, dat levert geen probleem op. Waar het misgaat is natuurlijk bij woorden die hetzelfde klinken en die anders gespeld worden. Dus de homofonen. En het zijn die homofonen die ook in mijn proefschrift centraal staan. Ja, krijgen ze dat op school niet voldoende uitgelegd? Even zonder dat woord uitgelegd. Homofonen natuurlijk, hè? Want volgens mij krijgt geen enkele basisschoolleerling dat woord ooit bij zich. Nee, ze krijgen het wel uitgelegd. Maar wat het punt een klein beetje is dat de werkwoordspelling in veel gevallen behoorlijk geproblematiseerd wordt. Dus dat kinderen oefeningetjes krijgen met, ja, ik noem het maar even de exoten. Dus de bijvoeglijke naamwoorden afgeleid van deelwoorden. Dus het verbrande huis, dat soort woorden. Nou, die gaan relatief vaak goed. Wat je ook ziet is dat ze in het PO, in het basisonderwijs, relatief laat beginnen en dan eigenlijk alle regels in één keer behandelen in een tijdsbestek van anderhalf jaar. Ja. Waardoor ze in de brugklas komen en ja, onvoldoende echt diep begrip hebben van die grammaticale concepten die je allemaal nodig hebt om die werkwoorden goed te kunnen spellen. Ja, het zit er gewoon onvoldoende in de korte tijd dat ze het maar hebben kunnen leren. Er zijn ook mensen die zeggen, joh, schaf het gewoon af. Dat DT, dat is toch allemaal veel makkelijker om het gewoon niet meer te hoeven doen. Ja. Ja, er zijn verschillende voorstellen gedaan, ook in het verleden al. En dat heeft behoorlijk vergaande consequenties. En een van de studies in mijn proefschrift ging over wat is nou het effect op het lezen als je een tekst wil begrijpen. Dus niet zozeer het opsporen van fouten, maar puur als je iets wil weten. Mm-hmm. En dan zie je ook dat foute werkwoordsvormen wel degelijk het leesproces ook vertragen. Ja. En ja, dan is het natuurlijk wel een probleem. Het heeft dus echt nut om het wel goed te weten. U in uw proefschrift houdt u een pleidooi om het grondiger aan te pakken, eerder ook aan te pakken op de basisscholen. Wat gaat u doen met uw pleidooi? Op verschillende manieren proberen we het natuurlijk bij leraren te krijgen. Dus dit proefschrift dat gaat een groot deel van de leraren niet lezen, denk ik. Dus ik maak daar Nederlandstalige bewerkingen van toegankelijker, gratis toegankelijk voor leraren. Hopen dat we wat mij betreft al in groep 4 kunnen beginnen met het aanleren van die concepten. Zonder dan nog meteen te spreken over allerlei ingewikkelde regels en hoe het precies allemaal heet. Mm-hmm. Maar als je dat in groep 4 al zou opbouwen en je begint al met vertellen aan kinderen dat een zin meerdere persoonsvormen kan hebben en dat je die kunt vinden door de zin van tijd te veranderen en je herhaalt dat in groep 5 en in groep 6 en in groep 7, ja, dan zit dat er wel in. En nu merk ik in mijn brugklassen bijvoorbeeld dat kinderen binnenkomen en zeggen, ja, een zin heeft één persoonsvorm en die vind ik door hem vragen te maken. En dat is wel Ja. En dat is een hele simpele vorm natuurlijk. Afijn, als u erin slaagt om leerlingen op de basisschool de spellingregels beter te laten doorgronden, dan zouden toch die DT-fouten over een paar jaar definitief tot het verleden moeten behoren, hè? Ja, laten we dat hopen. En tegelijkertijd, we weten nu ook, en mijn onderzoek laat dat ook zien, dat het buitengewoon lastig is als je aan het schrijven bent of onder tijdsdruk iets moet doen om dan correct te spellen. Dus een foutje kan er altijd insluipen. En daar zouden we ook wel wat toleranter in mogen zijn. Okay. Wat overigens geen pleidooi is om zomaar wat te schrijven. Nee. Maar de tolerantiegrens ten aanzien van DT-fouten is wel heel erg laag. Robert Chamalaun, docent Nederlands, onlangs gepromoveerd op DT-fouten. Dank voor uw toelichting vanmorgen. De taal in de zaterdagkranten. Jeroen van Kan zit naast me, want hij heeft de zaterdagkranten tot op de bodem onderzocht. Meest opmerkelijke taal daaruit opgediept. En dat doe je altijd met een speciale blik. Jeroen, dat is de Jeroen van Kan. Kijk, wat ben jij allemaal tegengekomen? Nou, ik hoop dat ik aan de verwachtingen voldoe. Zijn hooggespannen. Weet je wat een malapropisme is, Margriet? Nee. Ik had er dus ook nog nooit van gehoord, tot ik het jongste nummer van Onze Taal onder ogen kreeg. Sindsdien ben ik er ook een beetje bang voor. In het artikel waarin het woord voorkomt staat, wie veel naar Radio 1 luistert, hoort ongeveer ieder uur wel één heel opvallende verspreking voorbij komen. Dit was een hele kleine, maar dus, laten we afspreken dat jij het bent en niet ik. Goed. Hij maakt het kabinet aan het wandelen. Ik bedoel natuurlijk aan het wankelen. En er worden veel evenementen afgeschaft. Ik bedoel natuurlijk afgelast. Dat is dus een malapropisme. Je hersenen gaan de hele Rolodex af en komen dan bij het verkeerde woord uit. Onze Taal schrijft dat iemand op deze zender een keer zei, ja, oefening baart natuurlijk kunst. Het blad legt het voorbeeld voor aan een hoogleraar psycholinguïstiek. Op zelf gaan we een woord om over te struikelen. Die zegt, kut is een van de lettergrepen die geactiveerd worden als de spreker op zoek is naar de lettergreep kunst. En het werkwoord baren activeert woorden als vagina en kut. Dus kut wordt van twee kanten geactiveerd. Ja, het is natuurlijk dat hij dit in een psycholinguïstische context zegt, Margriet. Ik was er niet opgekomen. En die associatie met baren is natuurlijk niet helemaal correct in dit verband. Het is zoiets als ei legt kip. Ja. Opmerkelijk veel artikelen over inclusief taalgebruik in de kranten en welke woorden we wel en niet meer zouden moeten gebruiken. In het FD zegt oud-psychiater Bram Bakker dat hij niet meer spreekt van trauma, maar van oud-zeer. Labels kunnen ook een vorm van vrijheid zijn, staat boven een artikel in de Volkskrant van schrijver Valentijn Hogenkamp. Hij hem, non-binair. Het begrip non-binair hielp me om mezelf te zien en uit te drukken. Even verderop wordt het nieuwe boek van Monier Samuel besproken. Dat heet Je mag ook niks meer zeggen. Samuel doet erin voorstellen voor inclusiever taalgebruik, dus iemand die niet je nicht is en niet je neef, die zou je een nifje kunnen noemen. En iemand die niet je tante is en ook niet je oom, een omte. Ik moest een beetje aan Snip en Snap denken. Maar dat is voor een zekere generatie. En de afkorting LHBTIQA+, die moet vervangen worden door SOGGI, S-O-G-G-I. Niet te verwarren met sloggy, dat zijn onderbroeken. Dat staat voor seksuele oriëntaties, geslacht en genderoriëntaties. Ja, die term die lijkt me zo inclusief dat iedereen eronder valt. Dus misschien dat mens dan het meest geschikte alternatief is. Verder moeten we uitdrukkingen als in de duistertassen niet meer gebruiken. Want er zijn mensen die niet kunnen zien. En je moet je horen is onaardig tegenover mensen die niks kunnen horen. Dat noemt hij validisme en dat zouden we moeten vermijden. Emma Curver schrijft over het woord vrouw. Wanneer zeggen we mensen met een baarmoeder en wanneer mogen we vrouw blijven zeggen? En ze vraagt zich af waarom er geen mannelijk equivalent is. Je hoort het nooit iemand hebben over postaatbezitters. Dus zou je zeggen, zolang er geen mannelijke tegenhanger is, is mensen met een baarmoeder dus helemaal niet zo inclusief. De conclusie van Curver: taal ontwikkelt zich, stommelend, hortend en stotend. En als nieuwe taal niet werkt, sterft ze af. Dat lijkt me heel geruststellend. Eerlijk gezegd vind ik de introductie van nieuwe woorden die niet uit de taal zelf voortkomen, en nu geen malapropisme, nogal kunstmatig. Dankjewel, Jeroen van Kan. De Taalstaat met Margriet Vromans. Met het boekenbal werd gisteravond de traditionele aftrap verricht van de Boekenweek. En die draait dit jaar om het thema Ik ben alles en gaat ook over identiteit. De Boekenweek wil de verscheidenheid in wie we zijn vieren en wijst daarbij uiteraard op de rol die boeken en verhalen daarbij spelen. Toen het thema bekend werd gemaakt, toen hoefden wij bij de Taalstaat niet lang na te denken over wie we daarover moesten bellen, namelijk een alleskunner die vele prijzen won in al die verschillende genres die hij beheerst. Liedteksten, wetenschappelijke artikelen, columns, essays, brieven, sonnetten en theaterstukken. Maar vooral ook gedichten en romans zoals La Superba en Grand Hotel Europa. Wie in de literatuur alles zegt, zegt Ilja Leonard Vijver. In Genua. Goedemorgen. Goedemorgen. En voordat we het over de kunst van het alles gaan hebben, beginnen we even met de kussens. Die kun jij misschien niet zien. Ze liggen hier. Jij zult het vanuit Genua met je verbeelding moeten doen. Op die kussens staan de gezichten van Nessio, van Ramses Shaffi en van Thea Beckman. Stel nou, jij bent moe. Op welk kussen zou je dan heel graag je hoofd even te rusten leggen? Ja, er is heel veel te zeggen voor Thea Beckman. Dat was mijn favoriete schrijfster toen ik daar de goede leeftijd voor had. Vooral Kruistocht in Spijkerbroek, waar ook Genua in voorkomt en prachtig wordt beschreven. Ramses Shaffi is ook een grote held uit een andere periode. En Nescio heb ik een heel ambiguë relatie mee, want Nescio is een heel erg belangrijke en goede schrijver, maar heeft tegelijkertijd ook een beetje aanleiding gegeven tot het idee dat kale stijl de beste stijl is. En dat heeft een enorme invloed gehad. Ja. Dus ik zou uiteindelijk toch gaan slapen op het hoofd, op het kussen van Nescio, met daarbij de gedachte dat ik mijn ogen sluit voor iedereen die hem heeft proberen na te doen. Maar heeft hij jou ook op een of andere manier nog geïnspireerd? Nou ja, het is zoals elke goede schrijver je inspireert. Elke goede schrijver, daar leer je wat van, hopelijk. Maar de kale stijl van Nescio vind ik een beperking die je zeker niet als spelregel aan jezelf moet opleggen. Nee, maar goed, het kan toch een inspiratie zijn juist om het anders te doen. Nou ja, precies. Zo'n manier wel. Ja. Ja. We hebben je uitgenodigd vanwege het thema van de Boekenweek. Ik ben alles. En ik zei het net al, jij bent als schrijver een alleskunner. Je beheerst heel veel literaire disciplines. Je schreef vorig jaar het Boekenweek Geschenk. Toen was het thema Eerste Liefde. Nu dus Ik ben alles. Ja, het thema van dit jaar had ook wel heel goed bij jou gepast, hè? Nou ja, dat kun je ook wel met een gerust hart aan het CPMB overlaten. Dat ze zulke brede thema's verzinnen dat je elk jaar wel erin past. Ja. Ja. Had je het graag willen schrijven? Nou ja, ik heb het al een keer mogen schrijven. Het is een grote eer om het Boekenweekgeschenk te mogen schrijven. En het, het was iets wat al tijdenlang stiekem op mijn verlanglijstje stond. Maar dat is tegelijkertijd ook iets wat je maar één keer doet. Ja. Dus, en nou, eerste dat liefde. Heb ik vorig jaar mogen doen. Ja, dat was natuurlijk ook een prachtig boekje wat je toen geschreven hebt. Jij bent vooral bekend van je romans, van je gedichten. Je schrijft ook lied- en toneelteksten, columns, essays. Ja, al die disciplines hebben eigenlijk een eigen taal, hè? Dat klopt, ja. Ja, je moet. Maar ook binnen de disciplines. Ik vind het prettig om. En niet alleen prettig, maar ook noodzakelijk. Om de taal telkens weer opnieuw uit te vinden voor elk nieuw werk dat ik schrijf. Mm-hmm. Je hoort wel eens zeggen dat een schrijver op een gegeven moment zijn eigen stem moet vinden. En. Als je dat dan eenmaal gevonden hebt, ga je voor altijd met die stem praten. Ik vind dat eigenlijk grote onzin. Ik wil eigenlijk mijn eigen stem vinden voor elk nieuw gedicht opnieuw. Voor elke roman opnieuw. Misschien ook voor elk personage in een roman die een eigen stem moet hebben. Ik denk dat je als schrijver een heel breed palet moet hebben van alle mogelijke stijlen. Ja. En dat je die inzet. Naar gelang het gedicht of het verhaal dat van je eist. Je hebt liedteksten geschreven, bijvoorbeeld voor Ellen ten Damme. Daar kunnen we even naar luisteren. Ja, vooral voor Ellen ten Damme, ja. Als ik de dorst drink van het wachten en de tijd slik die je morst, als ik de lange lege nachten leer begraven in mijn borst, als ik de honger leer verbijten van jouw veel te verre mond, als ik de dagen stil zal slijten die door zwijgen zijn verstomd. Durf jij me dan te zeggen dat je komt? Een lied schrijven, is dat heel anders dan een gedicht schrijven? Ja, toch wel. Dat is toch wel anders. Om verschillende redenen. Het is natuurlijk een tekst die geschreven is om gezongen te worden. En dat heeft bepaalde consequenties. Want als je de tekst hoort, gaat dat met een bepaald ritme, een bepaalde snelheid. Er zijn ook muziekinstrumenten die daar doorheen spelen. Dus dat heeft allemaal gevolgen voor de informatiedichtheid. Ik kan niet een tekst schrijven die zo dicht geschreven is als een gedicht, dat je rustig in je eigen tempo kunt lezen, waar je ook nog een regel terug kunt lezen, als het bedoeld is om gezongen te worden. Mm-hmm. En een ander verschil is ook, als ik voor Ellen ten Damme schrijf, is het bijna alsof ik voor een personage schrijf, in die zin dat de tekst goed en geloofwaardig moet kunnen klinken in haar mond. Ja, eigenlijk, als ik je zo hoor, is taal een soort gereedschapskist waar je verschillende instrumenten uit kunt halen om op de juiste momenten in verschillende situaties te gebruiken? Ja, en dan zou je er eigenlijk voor moeten zorgen dat die gereedschapskist zo vol mogelijk is. Dat je heel veel instrumenten tot je beschikking hebt. Ja. Ja, jouw taalgebruik werd onder andere door het literaire blog Zoom bekroond met de mooiste zin van het jaar, zowel in 2005 als in 2014. In 2014 kwam die zin uit je roman La Superba. Zou je die zin willen voorlezen? Met alle genoegen. Ik heb hem heel toevallig bij de hand hier. Ik ben er trouwens heel trots op dat die Zoomprijs voor de mooiste zin van het jaar is eigenlijk een van de mooiste prijzen om te krijgen. Omdat het precies bekroont waar ik de hele tijd mee bezig ben. Namelijk mooie zinnen maken. Ja. En de prijs bestaat niet meer. Dus ik ben nu definitief voor altijd in de geschiedenis de enige die hem 2 keer heeft mogen winnen. Waarvan akte? Het was het witte uur na het middagmaal. De blanke pagina waarop hooguit iets met potlood wordt gekriebeld in geheimschrift. Iets om onmiddellijk weer uit te gummen zodra de rolluiken omhoog werden getrokken en het leven opnieuw zwart op wit een aanvang neemt met bonnetjes, bestellingen en bezwaarschrift. Een prachtige zin. Terecht bekroond met die Zoomprijs. Ja, ondanks alle disciplines waarin jij werkt, ben je natuurlijk vooral ook een dichter, een poëet. En ja, ik hou ervan om jou te horen voorlezen. Dus wil je ook een strofe voorlezen uit het gedicht dat je schreef ter gelegenheid van het afschaffen van de gulden en de invoering van de euro? Die heb je hopelijk ook toevallig net bij je liggen. Ja, die heb ik heel toevallig hier voor me liggen. Ja, het is... Ik vind het leuk dat jullie hebben deze fragmenten voor mij gekozen. Dat kunnen we wel verklappen. Maar dit is een vrij onbekend gedicht. Dat wel in mijn verzamelde gedichten is opgenomen, maar verder niet in bundel staat. Dus ik vind het extra leuk om daar een strofe uit te mogen voorlezen. In de laatste dagen van de gulden fiets ik onbetaalbaar zingend door de lage gouden zon van jouw stad, die jou geeft en lente in december. En alle warme oude steden van Europa liggen open voor de zachte valuta van ons inwisselbaar ons zijn. Een gedicht met taal die de tijd heeft doorstaan, volgens mij. Dank je, dat is heel vriendelijk dat je dat zegt. Je debuteerde 25 jaar geleden. Een dichtbundel die meteen werd bekroond. Ja, 25 jaar geleden. Wat zal er in de tussentijd in die gereedschapskist van jou allemaal bij zijn gekomen? Het is wel een beetje de taak die ik me stel om met elk nieuw werk, elk nieuw gedicht of elke nieuwe roman of toneelstuk die ik schrijf mijn gereedschapskist aan te vullen. Dat is ook de reden waarom ik in zoveel verschillende genres werkzaam ben. Om mezelf te dwingen om steeds weer nieuwe problemen op te lossen en daardoor ook mezelf te verbeteren. Ik hoop dat ik met alles wat ik schrijf telkens een klein beetje beter word. En dat gezegd zijnde, ik ben eigenlijk nog maar net begonnen. Hè? Ik voel mezelf nog steeds een beginner. Oh ja? Dus het beste moet nog komen. Ook na 25 jaar. Je bent aan een nieuwe roman bezig. Wanneer kunnen we die verwachten? Oh, ik heb hem net afgerond. Vorige week het definitieve manuscript naar de uitgeverij gestuurd. En dat is ook weer iets wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Namelijk... een historische roman. En het is een heel erg historische roman, want hij speelt zich af in het oude Griekenland. Rond het personage Alcibiades, die werkelijk heeft bestaan en een ongelooflijk leven heeft geleid. Deze roman gaat, als alles goed gaat, dit voorjaar nog uitkomen. Ja. Heb je al een titel? De precieze datum wordt nog aangekondigd. En de titel? Alcibiades. Ik ben heel benieuwd. En ik hoop erop, komend voorjaar. Ilja Leonard Vijver, dank je wel. Jij bedankt. Mijn zijn is grenzenloos. Gehard en toch zo boos. Ik heb niet één gezicht. Mijn zijn is grenzenloos. Half god en half mens en een slaaf en de baas en laat me niet temmen, beperken, beklemmen. Te luid en stilzwijgend, de norm overschrijdend. Geef ik mezelf over en laat ik alles los. Thank you. Mijn zijn is grenzenloos. Ons zijn is grenzenloos. Dit nummer klonk gisteravond op het Boekenbal in het Internationaal Theater Amsterdam. Gezongen door Babette Labey. De tekst van Mijn zijn is grenzeloos werd geschreven door Kim Kruijs. Het is een uitwerking van het thema van de Boekenweek, Ik ben alles. En de muziek komt uit het nummer Something in the Air van de Amerikaanse formatie Steel Feather. De taalschatten van de Taalstaat. Gast is René Vulto, cultuurhistorica, docent cultuurgeschiedenis. Ja, dat zei ik dus. Het gaat vandaag over de protestliederen uit de tijd van Napoleon. En in onze tijd spelen sociale media een grote rol in de publieke opinie. Via Twitter, Facebook en andere platforms gaan oproepen tot actie of protest als een lopend vuurtje de wereld in. Maar daar was eind 18e, begin 19e eeuw natuurlijk nog helemaal geen sprake van. Maar ook toen vonden protest en actie hun weg. Via teksten van liedjes die stiekem of openlijk werden gezongen en doorgegeven. Nou, een verzameling van zulke liedjes verscheen onlangs op de cd Revolutie. Dat is een samenwerking tussen ensemble Camerata Trajectina en de Universiteit van Utrecht. En ik introduceerde haar zojuist al, docent cultuurgeschiedenis in Utrecht, cultuurhistorica René Vulto. Hartelijk welkom. Dank je. Fijn dat je bij ons bent. Je bent gepromoveerd op de politieke liedcultuur tussen 1780 en 1820. En jij bent de initiatiefnemer, de samensteller van deze cd. Natuurlijk ook samen met Camerata Trajectina. Zeker, ja. Jij hebt voor je promotieonderzoek heel veel liedjes gezocht en ook gevonden. Waarom wilde je dat eigenlijk? Ik heb dit onderzoek gedaan aan de Universiteit Gent. Dus voordat ik naar Utrecht kwam. Daar heb ik samengewerkt met mijn promotor, Corné van der Haven, historisch letterkundige. Die veel onderzoek heeft gedaan ook al naar de politieke inzet van literatuur, poëzie. Mm-hmm. Maar wat juist zo interessant ons leek aan die liederen is om te kijken van nou, hoe spelen nou taal en muziek samen om een bepaalde boodschap over te brengen? Ja. Welke boodschappen zijn dat en welke effecten heeft dat mogelijk gehad? Een artistiek product, maar wel met een echte boodschap. Lagen die liedjes gewoon voorhanden? Lagen ze te verstoffen in een archief? Hoe gaat zoiets? Er is gelukkig heel veel gedigitaliseerd. Het is goed gearchiveerd voor de noordelijke Nederlanden. Zuidelijke Nederlanden helaas nog veel minder. Die liedjes die vind je inderdaad in de archieven, in liedboeken, op losse liedplaatjes. Je zou kunnen zeggen dat ze inderdaad liggen te verstoffen daar. Dus ik dacht op een gegeven moment, hoe mooi zou het zijn om die tot klinken te brengen. Ja, want het zou toch zonde zijn als we ze niet meer zouden weten, niet meer zouden herinneren. Laten we heel even terug de geschiedenis ingaan. Ja. Ik moest dat ook allemaal even erbij zoeken, eind 18e eeuw. De economie in ons land gaat slecht. Je hebt in die tijd de prinsgezinden, dat zijn de aanhangers van stadhouder Willem V. En je hebt de patriotten, dat zijn die vinden Willem V incompetent, willen van hem af. Dat leidt tot allerlei rellen en gedoe. En daar worden dan dus door beide partijen teksten over geschreven. Maar eigenlijk liedjes dus. Op welke muziek? Dat gebeurde op allemaal bekende melodietjes. Er werden ook wel gedichten geschreven en zo. Maar liedjes waren echt heel duidelijk, werden die ingezet om een breder publiek in dat politieke publieke debat te betrekken. Dus er werden bijvoorbeeld door de patriotten, die zich vaak ook verenigden in literaire genootschappen, werden liedteksten geschreven op bestaande melodieën. Dat waren bijvoorbeeld operamelodietjes die bekend waren geworden omdat het gewoon een catchy melodietje was, inderdaad. Ja. En dat zit dan eigenlijk al een beetje in het geheugen van de mensen en dan kunnen ze die tekst makkelijker onthouden. Precies, ja. En het zit zelfs zo erg in het geheugen van de mensen dat we sommige van die melodietjes vandaag nog steeds kennen. Dus noem eens een voorbeeld. Alle eentjes zwemmen in het water en ook Kom maar eens kijken. Die staan ook op de cd. Dat zijn dan protestliederen, maar op dat soort melodieën. Ja, op dat moment werden die melodieën gebruikt om dus zeg maar een protest of een politieke boodschap te verklanken. Ja. Die melodieën hadden dan niet per se op zichzelf een politieke boodschap. Maar dat kwam ook wel voor. Want je had bijvoorbeeld ook liedjes op Franse revolutiemelodieën, de Marseillaise, liedjes, nieuwe teksten op het Wilhelmus. Dus je hebt allerlei verschillende relaties eigenlijk tussen tekst en muziek. Ja, propaganda, zo mogen we het wel noemen, hè? Van beide kanten. Zowel van de prinsgezinden als van de patriotten. Laten we eens luisteren naar een fragment uit een liedje dat de patriotten verspreiden. Juist op weg om thuis te keren, trok in burgercompagnij. Met haar opman en meer heren, die haar leiden mij voorbij. Kniertje, het was zo fraai te zien, meer dan ik je kan bedienen. We horen een samenspraak tussen een boer, Teunis, en zijn vrouw, denk ik dan, een boerin in elk geval, Kniertje. Het is een dialoog. En wat vertelt hij hier? Nou, hij vertelt dat hij dus op weg naar huis was van de stad, naar zijn boerderij in Duivendrecht. En op die reis naar huis was hij dus getuige van de militaire oefeningen van een patriots exercitiegenootschap. Dus dat de patriotten begonnen zich steeds meer te organiseren om uiteindelijk een revolutie teweeg te brengen. Ja, het lijkt een ooggetuigenverslag, hè? Hij vertelt echt wat hij heeft gezien. Is die tekst ook door een boer geschreven? Of? Waarschijnlijk niet. Als je kijkt naar percentage geletterdheid, is die kans klein. We vinden het ook in een liedboekje patriotische burgergezangen. Dus het, ik zou wel kunnen zeggen dat het publiek misschien wat elitairder was. Maar wat ze hier doen in die liedtekst is wel de taal van een boerse taal toe-eigenen. Dus je ziet dat het heel erg bijna fonetisch is opgeschreven. Heel plat, om het zo maar te zeggen. En ook met de bedoeling om de boeren te winnen voor de patriotistische zaak. Ja, precies. Dus er spreekt echt een fascinatie uit. Hij noemt het bijna, het scheen bijna of het heksen was. Het is voor hem een heel magisch om die patriotten zeg maar te zien marcheren. Ja. Allemaal synchrone bewegingen. Leiden tot bewondering. Nou goed, precies. De patriotten winnen terrein. Willem V trekt zich terug. Steden als Leiden, Amsterdam en Utrecht komen in patriotistische handen. En dan komt het in Leiden tot een vechtpartij tussen prinsgezinden en patriotten vanwege de tekst van een lied. En dan vraag ik me af, hoe grof moet die taal in dat lied zijn dat je erom gaat vechten? Het is niet 100% zeker dat het vanwege dat lied was. Maar wel, iemand wilde de verjaardag van de stadhouder vieren. Dat mocht niet meer. Door dat soort incidenten kwam het steeds vaker ook echt maar tot gewelddadige confrontaties. We gaan even een fragmentje horen. Zij arme schoppen zijn in druk, we worden steeds gekweld. De antipoters met haar kruk verschijnen thans in het veld. Die draken slaan een grote front, de duivel schopt ze voor haar kont. Hoezee, hoezee, hoezee. Dat een lied toch tot een vechtpartij kan leiden, hè? Uiteindelijk. Ja, en je ziet dus dat dat lied ook echt als wapen soort van werd ingezet. Wordt echt opgeroepen tot geweld. En dat gebeurde dan vervolgens ook. Ja, nou ja, uiteindelijk de geschiedenis voltrekt zich. Moeten zelfs de Fransen de patriotten te hulp schieten. Want heel veel patriotten worden verbannen of vluchten eigenlijk naar Frankrijk, zou ik beter moeten zeggen. Frankrijk schiet ze te hulp, komen hier naartoe, beginnen hier ook zelfs, lijven eigenlijk Nederland gewoon in, mag ik het zo zeggen. Op den duur wel. En dan moeten Nederlandse jongens gaan vechten in het Franse leger. En ook dat leidt weer tot een lied. Heel veel verdriet. Ja, en heel veel verdriet. Zullen we dat ook nog even laten horen? O grote God, zeer goed, zo moet het wezen bloed verspreid zijn over de aarde heen. Ons ganse huis was vol geween. O wee, o wee. Ach, hadden wij maar vrede. Hadden we maar vrede. Ook dat blijft in alle tijden hetzelfde. Hè? Het is een mooi project, deze CD. Revolutie, teksten en liederen van actie en protest uit eind 18e, begin 19e eeuw. Camerata Trajectina in samenwerking met de Universiteit van Utrecht. René, jij zei bij de grote protestdemonstraties vandaag worden ook weer liederen gezongen. Dus ook dat is van alle tijden, hè? Absoluut, ja. Vanmiddag op de A12 waarschijnlijk speelt er een heel orkest. Er zingt een klimaatkoor. Dus het lied blijft een middel om deel te nemen aan dat politieke debat. En om boodschappen heel helder te verwoorden en te klinken te brengen. Zo is het. René Vulto, cultuurhistorica. Dank je wel. De ophaalbrug zakt langzaam omlaag. Oh, alles lijkt anders. Of ben ik nou veranderd? Hier lang niet geweest. Aan het water van de Graaf. Oh, de huizen zijn anders, bruggen verplaatst, restaurant afgebroken, niets lijkt bewaard. Alles is nieuw hier, maar wat ik herken is de zon op het water, de eend in de vaart. Survive. het water, de eend in de vaart, knot wil geschreven aan de kant. De reiger, de meerkoet, de wolken weerspiegelt. Dat is wat ik herken. En dan weet ik precies wie ik ben. Voor het programma van Omroep West, de Troubadours, reist presentator en muzikant Christon Kloosterboer met muzikanten de provincie Zuid-Holland door. En dan schrijven ze in één dag een lied over hun roots. Voor Ricky Kolen liggen die roots in Schipluiden, de plek waar haar ouders een pannenkoekenhuis hadden. Wat ik herken gaat over wat er niet meer is in dat dorp. De Digitaal Staat. Er heerst ook verkiezingskoorts in de Digitaalstaat. Uiteraard proberen politici hun stemmen te winnen. Maar ook de stemmen van de kiezers zelf klinken er luid en duidelijk. Inwoner van de Digitaalstaat vandaag Peter van Heemst. Oud-PVDA-politicus, debattrainer, columnist voor Vers Beton. Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Jij deelde op Twitter een foto van een verkiezingsposter van de VVD in Zuid-Holland. Doen wat nodig is, zucht. Deze hollebolle grijze tekst is ook Rotterdam binnengedrongen. Doen wat nodig is, wat dan, voor wie? Waarom is dat nu ineens een voornemen, een belofte? Werd er de afgelopen 4 jaar dan maar wat aangerommeld, zo schreef je. Ja. Een hollebolle grijze tekst. Ja, ik vond het een beetje een kale, kille tekst eigenlijk. Meer de taal van een manager, van een bureaucraat, dan de taal van een politicus. Mm-hmm. Deed mij heel erg denken aan een slogan van het CDA, geloof ik, van 2 jaar geleden. Van nu doorpakken, dat valt een beetje in dezelfde categorie. Moet ik wel eerlijk zeggen, het CDA heeft zich dit jaar enorm gerevancheerd. Ik zoek altijd een beetje naar slogans die, ja, die met een kloppend hart, die de kiezer ook kunnen raken. Ik vond dit jaar echt een hele mooie. Van, ik geloof dat die nu is minder ik en meer wij. Vind ik echt een hele mooie slogan. Past goed bij de partij? Nou, het past in ieder geval goed bij wat de partij een maand of 3 geleden bedacht. Ik weet niet of het heel goed bij deze lijsttrekker past, maar ik vind het wel een mooie revanchering, ja, vergeleken bij een jaar terug. Dus ik ben eigenlijk heel erg voor posters die mijn hart een beetje sneller laten kloppen. En waar je ook een beetje vrolijker van wordt. Ja, misschien en een wel, beetje een goed gevoel bij krijgt. We hebben ook natuurlijk ook even gekeken wat de verkiezingsslogan van de Partij van de Arbeid in Zuid-Holland is. Zelfde. Sociaal, groen en eerlijk. Ja, nou vind ik ook niet zo sterk hoor. Daar gaat je hart ook niet echt van kloppen. Daar gaat mijn hart niet sneller van kloppen. Maar dat zijn in ieder geval nog woorden waar je zelf inhoud en betekenis aan kunt geven. Terwijl zo'n tekst als doen wat nodig is, dat is echt leger dan leeg. Fractievoorzitter van de VVD Sophie Hermans twitterde deze week: GroenLinks en PvdA zitten duidelijk in de nee-fase. Stikstofwet nee, financiën op orde nee, klimaatplannen nee. Zo werkt het dus niet in de politiek. Met alleen nee kom je er niet. Verantwoordelijkheid nemen is kijken hoe je er wel uitkomt. En jij deelde als reactie op deze tweet een nieuwsbericht van het CANP over de afgelopen kabinetsformatie. Rutte en Hoekstra willen niet met PvdA en GroenLinks, was de kop, over nee-fase gesproken, zo schreef jij erbij. Die nee-fase duurt al een paar jaar, hè? Ja, ik denk dat heel veel politici zien een campagne, dat had ik vroeger ook hoor, als een soort veldslag waarbij je van de ene slag naar de volgende trekt. En dan vergeet je graag een beetje wat er een half jaar geleden of 2 jaar geleden is gebeurd. Nou, dan zijn er weer mensen zoals jij en ik die daar naar kijken en dan denken van ja, kom op zeg. Iedereen heeft wel eens een nee-fase. En die van de VVD, die kan ik me in ieder geval nog levendig herinneren. Dat is een van de voordelen dat je wat ouder wordt. Dan ja, weet je ook nog hoe, dat, hoe het vroeger ging. En dan kan je een beetje kijken en vergelijken. En dat doe ik graag. Je deelde een citaat van Diederik Ebbingen. Die maakte zich kwaad in de verkiezingsquiz Kiespijn die hij presenteert. Ik heb 2 zoons van 14 en 15. Die waren 1 en 2 toen Rutte aan de macht kwam. Mijn jongens zijn politiek geïnteresseerd. Die hebben nu geleerd in de tijd dat zij politiek geïnteresseerd zijn dat niets wat je doet consequenties heeft. Jij deelde het als uitgeschreven citaat. Waarom wilde je dit graag laten horen? Nou, eigenlijk vooral, het was een heel bijzonder moment. Het is een fantastisch, ik vind het een ontzettend jolig en grappig programma waarbij je ook nog wel wat over politiek opsteekt. Doet hij echt supergoed. En eigenlijk legde hij even dat programma stil, tot mijn grote verbazing, om dit statement recht vanuit zijn hart op tv te vertellen. Dus dat vond ik al heel bijzonder. En 2, riep hij ineens bij mij een beeld op, wat ik me nooit zo had gerealiseerd. Er is een hele generatie jongeren van tussen de 15 en de 30... die een beetje politiek bewust zijn geworden toen Rutte aan de macht was, en die eigenlijk niks anders hebben gezien dan Rutte. En wat hij eigenlijk zegt, van ja, die heeft als belangrijkste politicus in ons land eigenlijk heel vaak het slechte voorbeeld gegeven. Dus dat vond ik er indrukwekkend aan. Het grappige is nog, als ik dat eraan toe mag voegen, dat ik later bedacht van, ik heb het opgeschreven op het moment dat ik het op televisie hoorde. En ik heb het net iets anders opgeschreven dan het exact in dat fragment door hemzelf later werd getwitterd. Ja. En dat is toch ook wel een heel interessant fenomeen. Als je 10 mensen naar hetzelfde stukje tekst laat luisteren, dan hebben ze toch alle 10 een net wat ander letterlijk of zogenaamd letterlijk citaat. Heb ik weer van dit tweetje geleerd. Je reageerde op een bericht van Parool over Frits van Eert, die niet meer terugkeert als topman van het supermarktconcern Jumbo. En ik citeer: topman, hoezo? Er is heel weinig top aan die man, eigenlijk niks. Jij vindt het geen topman? Nee, ik vond het een flopman. Dus eigenlijk iemand die... Maar het is wel ook wel een moeilijk probleem. Van hoe noem je nou iemand die echt wel een enorme grote staat van dienst heeft, en die eigenlijk min of meer van zijn voetstuk is gevallen, maar die nog niet echt veroordeeld is? Verdachte. Hij is verdacht, hij is beschuldigd, hij heeft nog recht op een weerwoord, op een onafhankelijk oordeel van een rechter. Dus ik zat eigenlijk, en je moet, er is nog niet een goede taal voor. Ik zou zelf denken van, hij was het glanzende gezicht van dat bedrijf en hij is nu het gehavende gezicht. Ik zou hem zelf nooit meer topman noemen. Maar ik vind flopman ook wel een beetje te erg, hoor. Ik vond wel een vondst. Je deelde een foto van een beeld van Tom Poes. Kijk, daar staat hij, schreef je, bij het geboortehuis van striptekenaar Martin Toonder op het Noordereiland Rotterdam. De slimme hulp van de wat dommige heer van stand Olivier B. Bommel. Leeft voort in onze taal dankzij Bommels vaste verzuchting: Tom Poes, verzin en list. Martin Toonder wordt in ere gehouden, hè, in Rotterdam. Ja, is mooi. Er zijn eigenlijk twee monumenten die aan hem en zijn oeuvre herinneren. Dus dat, wat ik nog nooit gezien had, was daar op het Noordereiland. En hij heeft natuurlijk onze taal enorm verrijkt. Met uitdrukkingen die in de vergetelheid dreigden te zakken. Zoals kommer en kwel. Maar ook met woorden als denkraam en minkukel. En ik had getwitterd en toen zei iemand: hij heeft ook nog een hele mooie uitdrukking die we vergeten lijken te zijn. Heel kort. Dit is een eenvoudige, doch voedzame maaltijd. En daar kunnen we wel mee afsluiten. Eet smakelijk. Dankjewel, Peter van Heemst. Dat was het eerste uur van De Taalstaat. We zijn straks graag bij je terug. NPO Radio 1 in alle staten. Ja, ik weet al wat ik ga stemmen. Ik ben op dit moment nog een zwervende kiezer. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Omdat ik het eigenlijk meest mee eens ben. Ik vind duurzaamheid heel belangrijk, dus ik wil eigenlijk wel een partij die heel groen is. Ouderen, huisvesting, belasting. Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En volg de Provinciale statenverkiezingen. Ik weet wat ik ga stemmen. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Tja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Bolpiano's.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-piano's. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Start vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. 15 maart. Kies. Partij voor de Dieren. Er is nu een internetprovider die vecht voor jouw online privacy. Een provider die jou niet stiekem online volgt en die werkt zonder graaiende aandeelhouders. Die provider? Dat zijn wij. Freedom Internet. Kijk snel op freedom.nl. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. 12 uur. NPO Radio 1. Margriet Vromans. Met Ton den Boom en het woord van de week. Kim Schuddeboom over haar voorstelling Ongeschreven. En René Appel bespreekt het DNA van Paul Rozemuller. En het is druk in Den Haag met demonstraties van boeren en klimaatactivisten. Nu in het NOS Journaal. Dorald Megens. Den Haag maakt zich op voor verschillende grote protesten in de stad die op dit moment beginnen. Farmers Defence Force en Samen voor Nederland demonstreren tegen het stikstofbeleid, maar ook tegen de trage afhandeling van de toeslagenaffaire en het schadeherstel in Groningen. Extinction Rebellion protesteert tegen overheidssubsidies voor fossiele brandstoffen. Eerst maar eens naar die boerenprotesten in het Zuiderpark. Verslaggever Mark Robin Visser. Mark Robin, hoe is de situatie daar? Nou, ik zou willen zeggen nog rustig en gemoedelijk. Er zijn enkele duizenden demonstranten inmiddels verzameld hier in het park. Op een iets wat modderig veld staan zij te kijken naar het podium, waar straks een aantal sprekers wordt verwacht. Geert Wilders van de PVV is inmiddels gearriveerd. Thierry Baudet van Forum voor Democratie zal spreken. En ook Arnold Karskens van Ongehoord Nederland. Het is een verzameling van groepen eigenlijk. Deze demonstratie wordt georganiseerd door Farmers Defence Force, samen met een club die heet Samen voor Nederland. En dat is eigenlijk een verzameling van allerlei clubjes van mensen die ontevreden zijn over iets. En dat kan zijn over de aardgaswinning in Groningen. Dat kan zijn te maken hebben met de toeslagenaffaire. Kortom, een hele verzameling van dingen die hier aan de orde komen. Dat zie je ook aan de spandoeken en de borden die de mensen bij zich hebben. Het gaat hier eigenlijk over van alles. Maar één ding steekt er toch wel bovenuit. En dat is het stikstofbeleid en het kabinet Rutte in het algemeen. En wat staat er dan op de agenda, Mark Robin? Dat zijn, ik hoor muziek op de achtergrond al, toespraken. Ja. Wat gebeurt er allemaal? Ja, nou ja, goed. Ik noemde net al een aantal sprekers op van politieke partijen. Wieberen van Haga heb ik nog niet genoemd, van de BVNL. Roelof Bisschop van de SGP wordt hier ook verwacht. Nou, je hoort de muziek. Bands worden hier aangekondigd. Ja, al met al mag deze manifestatie van de gemeente tot 4 uur vanmiddag duren. En mochten geen trekkers komen, ik zie er 1 op het terrein staan. Maar wat er wel zojuist is gebeurd, is dat er een flinke rij trucks, vrachtwagens, het park is binnengereden. Er schijnt ergens een hek geforceerd te zijn. En die vrachtwagens die staan hier nu en de chauffeurs zeggen, wij gaan hier niet meer weg. En dat is denk ik ook een beetje de stemming van alle mensen hier. Wij zijn hier voorlopig en we gaan laten horen dat we ontevreden zijn. Want er mochten maximaal 2 tractoren op het veld staan. En daarom is er ook een noodbevel afgekondigd vanochtend. Ze zijn ook, begreep ik, bij Al van der Rijn en in het Westland trekkers van de weg gehaald die op weg waren naar Den Haag. Ja. Merk jij daarvan dat noodbevel nog iets meer? Nou ja, ik vind het dus bijzonder dat die vrachtwagens hier toch dat park ingekomen zijn, terwijl het toch aan alle kanten behoorlijk stevig is afgezet. We moesten zelf ook moeite doen om erop te komen. Dus dat is nog even de vraag. Ik denk dat de autoriteiten daar ook een beetje mee zitten. Maar de chauffeurs van die vrachtwagens die zeggen, ja, wij zijn geen trekker, dus wij mogen hier gewoon komen. Ja. Dat is een beetje hoe je hebt ze punt, hè? Ja. Ja. Dankjewel, Mark Robin Visser vanuit het Zuiderpark in Den Haag. Iets verderop in de stad staat Vincent van Rijn, zijn collega, bij de klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Daar ook is het net begonnen. Vincent, hoe is het daar? Ja, dat klopt. De bezetting is net begonnen. Honderden demonstranten staan nu voor de ingang van de tunnelbak op de A12. Dat was de bedoeling om daar in te lopen, maar ze worden aan deze kant tegengehouden. Ik zie de mobiele eenheid in linie staan met wapenschilden en wapenstokken. En die staan tegenover de actievoerders. En de actievoerders zijn op dit moment op de grond gaan zitten. En het lijkt erop dat ze op dit moment ervoor kiezen om dan maar dit stukje snelweg te bezetten. Maar niet de tunnelbak zoals de vorige keer. En het gaat misschien wel goed om even te vertellen om de Utrechtse baan. En dat is een stukje snelweg in de tunnelbak naast de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken. Maar daar zijn ze nu dus nog niet. Ze zijn nu nog naar een klein stukje daarvan af. Ja. En het is druk. Ik zie echt honderden demonstranten. Ja. En 2 maanden geleden was er een soortgelijke demonstratie van klimaatactivisten op diezelfde plek, daar in de buurt. Toen zijn er ruim 700 mensen opgepakt, hè? Ja, dat klopt. En de verwachting is dat het vandaag nog weer drukker wordt. Extinction zelf zei gisteren dat zo'n 2600 mensen vanmiddag mee gaan doen aan de bezetting. Nou zijn aantallen altijd lastig in te schatten. Maar het zijn er in ieder geval een hele hoop die ik nu om me heen zie. En veel van de aanwezigen hebben een krukje bij zich. Sommigen een zakje boterhammen, flesjes water. En het idee lijkt wel dat de demonstratie, net als de vorige keer, een flinke tijd gaat duren. En ik zie hier bijvoorbeeld een meneer zwaaien met een vlag. Climate is changing, why aren't we, staat erop. Ja. En de gemeente Den Haag, ja, die had als officiële locatie een andere plek in gedachten voor de demonstranten. Vooraf was al duidelijk dat ze daar geen trek in hadden. Dat ze net als de vorige keer hierheen wilden. En inmiddels is er een paar keer omgeroepen dat ze weg moeten. Dat ze naar een andere locatie moeten. Maar daar trekt niemand zich wat van aan. Nou, hoe dit gaat aflopen, dat horen we later vanmiddag. Dankjewel, Vincent van Rijn was dat. In Frankrijk wordt ook weer actie gevoerd. Daar tegen de pensioenhervormingen. En dat is voor de 7e keer in 2 maanden. President Macron wil de pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 64... en dat stuit ook in het parlement in Frankrijk op weerstand. De oppositie diende duizenden amendementen in over dat voorstel... en die moeten stuk voor stuk worden behandeld. Maar de minister van Arbeid die maakte gisteren gebruik van een omstreden grondwetsartikel... om over alles in 1 keer te stemmen. Als de assemblée er niet voor 26 maart uitkomt... dan mag president Macron zelf de knoop doorhakken over die wet. De Volkskrant heeft vandaag meer verhalen gepubliceerd over grensoverschrijdend gedrag bij de NOS Sportredactie. Volgens de krant maakte presentator Tom Egbers in 2005 avances naar een 20 jaar jongere stagiaire en heeft hij de vrouw na een kortstondige affaire weggepest. Een oud-presentatrice Aisha Marghadi zegt in het artikel dat ze gediscrimineerd werd vanwege haar Marokkaanse achtergrond en omdat ze vrouw is. De dader van de aanslag op de Jehovah's getuigen in Hamburg is enkele weken voor het bloedbad bezocht door agenten. De politie kreeg een anonieme tip over de mentale gezondheid van de man. Maar het huisbezoek was geen reden om zijn wapenvergunning in te trekken. Bij de schietpartij donderdag kwamen 8 mensen om het leven. De 4 doden bij een verkeersongeluk in Sprangkapelle komen uit hetzelfde gezin. Het zijn een man en een vrouw van 46, een jongen van 13 en een meisje van 10. Hun auto raakte gisteravond rond 9 uur op de A59 betrokken bij een zwaar ongeluk. Snelweg was de hele nacht en een groot deel van de ochtend tussen Waalwijk en Dussen afgesloten voor onderzoek. Het NOS-journaal. Veel successen voor de Nederlandse shorttrackers op het WK in Seoul vanochtend. Er werden maar liefst 5 medailles gepakt. Verslaggever Edwin Cornelissen in Seoul. Edwin, 5 medailles. Vertel, vooral de vrouwen waren erg succesvol, hè? Ja, met name op de 500 meter. Dat werd een clean sweep, zoals ze dat dan noemen. Nederlands 1, 2 en 3. Met Xandra Velzenboer als de oppermachtige. Echt onwaarschijnlijk om te zien op zo'n sprintafstand hoeveel afstand ze weet te creëren met haar snelheid. Om uiteindelijk dan ook Suzanne Schulting achter zich te laten. Dat was niet eens een echte strijd. Schulting won het zilver. Het brons, toch wel verrassend voor Selma Poutsma. En Schulting, ja, je zou zeggen dat is haar grote rivale, Xandra Velzenboer. Misschien heeft ze de pest in, maar nee hoor, ze was haar hartstikke blij mee, want ook zij wist dat Velzenboer ongenaakbaar was op die 500 meter. En Schulting wist ook dat ze zelf al een gouden medaille op zak had op de 1500 meter eerder op de dag. IJzersterk gereden in die wedstrijd, in die finale. Ze pareerde de aanvallen van Min Jong Choi uit Korea moeiteloos. En ze oogde ook mentaal weer fris. Dat was een maandje geleden in Dordrecht wel anders tijdens de World Cup. Maar ze heeft haar doelstelling wat bijgesteld. Ze heeft gezegd, ik wil niet meer alles winnen. Maar als ik 1 keer individueel goud pak, dan ben ik ook tevreden. Nou, die had ze te pakken en je zag echt de last van haar schouders vallen. En dan de mannen. Daar was brons op de 500 meter voor Jens van het Woud. Maar de relay voor de mannen, die liep in de soep. Hè? Wat is daar misgegaan? Ja, dat was een beetje dubbel inderdaad. Die 500 meter bronzen medaille van Jens van het Woud was een mooie op zich hoor. Een beetje geluk. Het was onduidelijk of hij nou als 3e of 4e finishte. Het was uiteindelijk als 4e, maar omdat de Chinees voor hem zijn transponder niet om had. Dat is zo'n dingetje dat scant of je ook finisht. Schoof hij toch door, omdat die Chinees gedisqualificeerd werd. Dus een beetje een gelukkige bronzen medaille. Ja, die relay was een soort van foutenfestival. Een val van Friso Emons. De Laat die dacht dat hij Emons moest gaan aftikken om door te kunnen gaan. Maar dat had Shinky Knecht al gedaan en daardoor miste de Laat weer de wissel met Knecht. 1 groot foutenfestival. Shinky Knecht de afloop zeer gefrustreerd. Hij zei, we missen de automatisme. Er is te veel gehusseld gedurende het seizoen met deze ploeg. Het moet een machine zijn met vaste rijders. Dat is het niet. En dan krijg je dit soort dingen. Toestanden. Dankjewel, Edwin Cornelissen vanuit Seoul. 9:12. Ik heb de weersverwachting nog. Geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. 7 graden bij een matige wind uit het westen. Morgen vroeg eerst wat regen of natte sneeuw, maar daarna weer droog en dan 7 tot 11 graden. We'll be right back.

Ze is de bron van alles wat ik ben. Ze glijdt zie in het donker als de woede soms ontvlamt. Als de liefde dwars door alles overwint. Als ik lach om alle waanzin en tegen elke stroom in. Aan het einde altijd weer opnieuw begin. Want je leeft maar één keer. En voor je het weet is het voorbij. Je leeft maar één keer. Het is een achtbaan door de tijd. Je leeft maar één keer. Leef maar één keer. En het lijkt zo simpel. Maar je vergeet het telkens weer. Je vergeet het telkens weer. Je leeft maar één keer. Voor je het weet is het voorbij. Je leeft maar één keer. Het is een achtbaan door de tijd. Je leeft maar één keer. Leef maar één keer. En het lijkt zo simpel. Maar je vergeet het telkens weer. Deze maand verschijnt het nieuwe album Bitterlief van Stef Bos. En daarop staat ook dit mooie Je leeft maar één keer. Hij schreef het met Johan van den Broeke. Gaat over zijn moeder aan het eind van haar leven. De gesprekken die hij in die periode met haar had, die kregen een plek in dit lied. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink zit achter het taalloket. Hugo van Malder met zijn vergeetwoord. Kim Schuddeboom over haar voorstelling Ongeschreven. René Appel met de TNA van Paul Rozemuller. Het woord van de week. Taalstaat. Het duurt vaak nog even voordat ze woordenboekwaardig worden. Ze moeten zich eerst nog bewijzen. Maar dat weerhoudt Ton den Boom, de hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen, er niet van om actief op zoek te gaan naar woorden die voor het eerst opduiken in onze taal. Wekelijks kiest hij zijn woord van de week, zo ook vandaag. Goedemiddag, Ton. Goedemiddag, Margriet. Welk woord heb je gevonden? Dat is het woord stemse wegretoriek. Dat maakte deze week zijn mediadebuut in een column van Christian Weitz in de NRC. Mm-hmm. En het was hem opgevallen dat die retoriek, hè, die, kijk, stem ze weg, dat is een slogan die al een kwart eeuw vrij bekend is. Maar dat op dit moment ook bij de middenpartijen gebruikt wordt. In dit geval was het GroenLinks PvdA, dus de fusiepartij, waar hij dat voor gebruikte. Ja. En vond hij daarvan? Nou ja, kijk, het is uiteindelijk leidt het natuurlijk tot polarisatie, dit soort retoriek. En dat vond ik wel interessant, want het is natuurlijk iets anders dan verkiezingsretoriek. Hè. De verkiezingsretoriek is een bekend fenomeen voor retoriek waarmee je dingen belooft aan kiezers die je vervolgens misschien niet waar maakt. Maar dat is gericht op je op stemmen trekken. Hè? Dus, maar stem ze weg retoriek is juist bedoeld om de coalitiepartijen of de vijandige partijen van stemmen te ontdoen. En hij had het niet verwacht van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Hij schreef, het populisme valt me tegen. Precies, inderdaad. Ja, nou, en dat zie je natuurlijk met andere partijen ook. We hadden nog zo'n interessant woord deze week. Namelijk een laat ze niet winnen filmpje. Dat verwijst eigenlijk een beetje, of komt een beetje op dezelfde. Verwijst naar hetzelfde manier van actie voeren of politiek bedrijven op dit moment. Stem ze weg retoriek. Hoe moet je het schrijven? Met streepjes tussen stem ze weg en dan retoriek erachteraan. Dus 2-3 verbindingstreepjes zitten ze zelfs tussen. Nou, 2 zou ik zeggen. Want tussen stem ze weg moeten wel streepjes. Maar van weg en retoriek, dat mag aan elkaar. Dat mag dan weer aan elkaar. Nou, het is een woord met verbindingstreepjes, maar het is niet echt een verbindend woord, hè? Het is een polariserend woord, inderdaad. Ja, nou ja, het woord niet, maar het verwijst naar iets polariserends. Ja, hoe zou je het definiëren? Als verkiezingsretoriek die niet zozeer gericht is om zelf stemmen te winnen, als wel om electorale schade toe te brengen aan de partij of coalitie die aan het roer staat. Stem ze weg retoriek. Ton den Boom, hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen. Dankjewel. De meest veelzeggende quote van de week. Ik vind het altijd fijn als iemand de literatuur verdedigt. Want literatuur staat onder druk. Zie de recente ophef over de taal van Roald Dahl. De bedreigingen aan het adres van kinderboekenschrijver Pim Lammers. En de tendens in Amerika om boeken met wat men noemt ongemakkelijke onderwerpen van scholen of bibliotheken te verbannen. Als het regent in Amerika, druppelt het dan ook hier? Daar moet je, zeker als het om literatuur gaat, toch niet aan denken. Schrijver Philip Huff hield deze week in een uitzending van Galit en Sophie een hartstochtelijk pleidooi voor de intrinsieke waarde van literatuur. Omdat literatuur een onderzoek is naar wat wij als mensen allemaal doen en wie we zijn. En dat dat onderzoek een vorm van begrijpen is van menselijk gedrag, maar niet een vorm van goedkeuring. Het is veelzeggend dat zo'n pleidooi voor literatuur nodig is, maar wel goed dat schrijver Huff dat aan het begin van deze boekenweek toch nog maar eens deed. De meest nietzeggende quote van de week. Het volgende hoofdstuk in het steeds dikkere boek van ongepast gedrag op de werkvloer deze week bij NOS Sport. Al meer dan 15 jaar deden medewerkers bij hun hoofdredactie en directie melding van onveiligheid, intimidatie, pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar er veranderde niets. Een groot artikel in de Volkskrant vandaag komt met nog meer incidenten. Na onderzoek en inventarisatie trok de NOS-leiding deze week eindelijk het boetekleed aan en zei NOS-directeur Gerard Timmer: hier bieden we als NOS onze excuses voor aan. Dat is niet de sfeer die we willen. Dat zijn niet de omstandigheden waarbinnen je je werk moet doen. En dat is ook niet waarvoor wij willen staan. Excuses, na zoveel jaar, na zoveel meldingen en vooral na publicaties. Met de belofte van de leiding op termijn te zullen opstappen. Dat maakt zo'n excuus toch eigenlijk wel heel nietszeggend. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres? taalstaat@kro-ncrv.nl. Jolanda Verwij vraagt zich af waar het woord opdoemen eigenlijk vandaan komt. Bijvoorbeeld, hij doemde op uit de mist. En kun je ook afdoemen of neerdoemen, zo wil Jolanda weten. Bij ons is opgedoemd Rutger Kiezenbrink van de taaladviesdienst van Onze Taal. Rutger, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is de herkomst van het woord opdoemen? Wat doemt er precies? Ja, wat doemt er precies? Ik had me dat eigenlijk ook nog nooit zo afgevraagd. Dan ga je opeens nadenken over dit soort woorden als je dit soort vragen krijgt. En het blijkt dat doemen eigenlijk een beetje op zichzelf staat in dit geval. Dus dat opdoemen is echt een beetje een eenling. Er zijn geen woorden die echt direct eraan verwant zijn of zo. Mm-hmm. Behalve dan het woord waar het ooit van is afgeleid. En dat was in de middeleeuwen had je het woord doem of doom. In de betekenis damp of nevel. Dat is dus een oud woord wat we nu niet meer kennen. Maar waar dus nog wel dat opdoemen zelf, waar dat opdoemen dan van is, is afgeleid. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat opdoemen heeft iets te maken met nevel. Met schimmige figuren die uit de mist tevoorschijn komen. Zo zie je het vaak voor je inderdaad. Als je gaat voorstellen hoe dat opdoemen er nou precies uitziet. Ja, het heeft inderdaad iets met nevel te maken. Je kan bijvoorbeeld denken aan een nevel die je dan boven de velden ziet hangen. Daarvan werd dan gezegd dat die opdoemde. Dus eigenlijk opdampte als damp omhoog ging. Dat is eigenlijk dat op betekent omhoog en dat doem betekent dus damp. Dus ja, opdampen is het dan eigenlijk. Of je kan denken aan bijvoorbeeld van die, dat heb je natuurlijk ook in moerasgebieden, van die gassen die dan omhoog komen uit het moeras. Die dan ook als een soort nevel dan opdampen, opdoemen. Dus daar komt het een beetje vandaan. Was er ook nog in de... Ja, zeg het maar, want ik geloof dat het ook in de scheepvaart werd gebruikt, toch? Dat klopt inderdaad. Ja, je kunt nog steeds wel zeggen dat je de kust ziet opdoemen. Maar oorspronkelijk was het zo dat ging het juist om dingen die er niet waren. Het waren een soort luchtspiegelingen die je dan als het ware zag opdoemen aan de horizon. Dus door breking van het licht of weerkaatsing. Ik snap zelf nooit precies hoe dat allemaal werkt. Maar dan zag je dus een strook land aan de horizon die er in feite niet was. Maar als een soort luchtspiegeling dan dus in de lucht opdoemde. En dat was dus ook alsof het een soort nevel in de verte was, die er dan uitzag als een strook land. Ik zie het dan een beetje vormen. Ja, en als je kunt zeggen opdoemen, kun je dan ook zeggen afdoemen of neerdoemen dan in dit geval? Nee, dat is dus zo gek. Dat is eigenlijk helemaal niet zo. Dat soort woorden nooit. Er is blijkbaar nooit behoefte aan geweest. En ja, het zal ook wel meer tot de verbeelding spreken dat iets opeens tevoorschijn komt, zoals of dat nou een gas is of een luchtspiegeling, of iemand die dus opeens tevoorschijn komt, dat spreekt tot de verbeelding. Daar heb je een woord voor nodig. En dat iets dan langzaam weer verdwijnt, dat is dan zo onspectaculair, zou ik maar zeggen, dat je daar geen woord voor nodig hebt. Ongemerkt, nee, dat hoeven we niet echt te benoemen. Trouwens, het woord doen, dat kennen we ook natuurlijk, hè? In gedoemd zijn tot of doemdenken. Ja. Heeft het daar nog iets mee te maken? Nee, dat blijkt een heel ander woord te zijn. Of tenminste, ja, het ziet er hetzelfde uit, maar de herkomst ervan is heel anders. Ja, het heeft echt iets te maken met het proto-Germaans, dus echt woorden van heel lang geleden. Maar toen betekent het zoiets als oordeel of vonnis, of zelfs vloek. En als je dus ergens toe gedoemd bent, ja, dan ben je ergens toe veroordeeld, als een soort predestinatie. Dus als iets gedoemd is te mislukken, dan is het ook gedoemd. Hoe noem je dat? Veroordeeld om te mislukken. Dan ligt de uitkomst bij wijze van spreken al van tevoren vast. Ja, ik vind dus opdoemen toch wel een leuker woord dan gedoemd zijn eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Ja. Rutger, dankjewel. Rutger Kiezenbrink van de taaladviesdienst van Onze Taal. En heeft u ook een vraag voor het taalloket? U kunt ons altijd mailen taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Wat zit er niet allemaal aan een woord vast? En al helemaal aan een woord dat zijn tijd heeft gehad en dat verzonken ligt in de herinnering. Dat schrijft dichter en criticus Tom van Deel in het vergeetwoordenboek van het literaire tijdschrift Raster, midden jaren 90. Bij hem is dat het woord inktlap. Wie kent het nog? Maar als we er even over nadenken, dan kennen we allemaal wel van die woorden die we niet meer gebruiken, maar waar toch veel van ons verleden aan is blijven kleven. Die woorden eren wij elke week met het vergeetwoord van een luisteraar. En dat komt vandaag van de 77-jarige Hugo van Malder uit Kortrijk in België. Meneer van Malder, goedemiddag. Ook een goedemiddag. Welk woord is uw vergeetwoord? Dat is dus beklijven. Beklijven, wat betekent het? Wel, ik heb dat zo 20 jaar geleden bij ons koor, werd dat woord ook gebruikt. En iemand zei, ja, hoe moet je dat dan gaan uitleggen? Wel, het duidelijkste woord is kleven. Het blijft aan je kleven. Het is duurzaam, het is niet zomaar iets oppervlakkigs. Het blijft nazinderen. Waarom vindt u het zo'n mooi woord? Ik vind het, ja, het is zo... In feite één woord dat zoveel zegt en dat compact is. Ik kan het niet beter. Ik koester het woord en het is bij ons niet verdwenen. Ik gebruik het vooral in de geschreven taal, omdat ik soms ook artikels moet schrijven. En nee, het komt namelijk in de gesproken taal komt het niet zoveel voor. Al gebruik ik het wel eens, maar ik ga het niet loslaten. Nee. Beklijven is wat u betreft echt een woord wat ook bij u hoort. Het beklijft ook echt aan u. U gebruikt het nog vaak. Snappen mensen dan ook wat u zegt? Ja, toch wel. Soms gaan ze misschien toch een beetje meer uitleg vragen. Maar ik moet zeggen, over het algemeen wordt er geen vraag gesteld of nadere uitleg gevraagd. Dus ze verstaan het wel. Ja, ik begrijp dat u meedoet aan praattafels in Kortrijk, waar nieuwkomers de taal leren. Is dit dan ook een woord wat u voor deze nieuwkomers zou gebruiken? Wel, het gaat om mensen uit andere landen, dus ja, vluchtelingen of mensen die hier al een beetje ingeburgerd zijn. En dit is ook een Nederlandse cursus moeten volgen. En wat is het probleem? Het probleem is taal oefenen, praten. Dus bij die praattafel, bij die mensen heb ik het nog nooit gebruikt, omdat het niet zo eenvoudig is. Het is een woord dat we dus in de gesproken taal weinig gebruiken, te weinig misschien. En ik kan moeilijk gaan zeggen, ik ga nu dat misschien moeilijke woord aan hen uitleggen of zeggen, dat moet je gebruiken. Dus dat doe ik eigenlijk niet. Nee, maar kleven is dan natuurlijk wel een makkelijk woord wat u kunt gebruiken. Ja, absoluut. Ik hoor aan u dat u een enorme liefde voor taal heeft. Waar komt die liefde vandaan? Wel, ik zou zeggen, zoals je houdt van je geboortegrond of je geboorteland of Vlaanderen, je geboortestad, hou ik van mijn taal die toch een deel is van mezelf. En toen ik zo... Bij ons was dat zo vroeger, als ik denk aan 60 jaar geleden. Ja, wat werd er bij ons zo gesproken? En in Vlaanderen, dialect. Er waren zoveel acties van algemeen Nederlands, toen nog algemeen beschaafd Nederlands. En ik was gefrustreerd. Ik zei, ik wil toch mijn taal kennen. En die rijke taal, het is een rijke taal. Laat ons dus toch die taal niet onderwaarderen. En ik heb dus een echt... En ik ben blij en echte liefde voor onze rijke Nederlandse taal. En dat heeft u vandaag weer geïllustreerd met dat prachtige woord beklijven. Wat vanaf nu ook bij mij zeker zal beklijven. Hugo van Malder, uit Kortrijk. Ja. Hartelijk dank dat u uw vergeetwoord met ons deelde. En dat het inderdaad nog maar lang mag beklijven. Wie ook een vergeetwoord wil adopteren, wend je tot nporadio1.nl/vergeetwoord. En de beschermvrouwen van het Genootschap van Vergeetwoorden is Nelleke Noordervliet. En zij beoordeelt het vervolgens op geschiktheid. Luisteraar, hij is knap, hij is leuk, hij is intelligent, hij is sterk, hij is woest aantrekkelijk. Hij heeft een snor en een accent en hij staat hier naast me. Ik zing het duet met de man van mijn dromen. Dank je, Brigitte. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot. Wat zeg je? Wat? Jij bent de sleutel, ik het slot. Jij bent de gids, ik ben de grot. Wat? Jij bent de deksel, ik de pot. We staan samen sterk, dit gaat nooit kapot. Jij bent de zee, ik ben de pier. Jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stier. Oh, Herman. 1 uur met jou is 5 kwartier. We staan samen sterk. Jij bent de trein, ik het station. We staan samen sterk. Jij bent de regen, ik de ton. We staan samen sterk. Ik de bonbon. We staan samen sterk. Jij bent de rups, ik de cocoon. Ik ben het zakje, jij de thee. Ik ben de kaas, jij de soufflé. Ik ben de keizer, jij de sneeuw. Ik ben Toon Hermans, jij bent Karin. We staan samen sterk. We staan samen sterk. We staan samen sterk. We staan samen sterk. Ik had nooit gedacht. Worden der wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort dingen. We zingen over heel de wereld. Dan kopen we een villa en een jacht. Nou, een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig. Waarom niet? Dat is duur. Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet? Nou, ik vind dat toch wel belangrijk. Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik nou ben echt bang. Wij zijn het varken nou mee, en de tang. Betaalbare romantiek, er bestaat toch helemaal niet? Olivaasjes en een vries. Dat kost weer mijn hand voor geld. Jij bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de kip, jij bent de grill. Ik ben de paus, jij bent de pil. Wij zijn een doedelzak in Tirol. Jij bent Bertien Stemberg, ik ben een viool. Ik ben de steen, jij bent de nier. Jij bent Amstel, ik ben bier. Jij bent Pieter, ik het klavier. Het leek me ook sterk. Het leek me ook sterk. Het leek me ook sterk. Ja, dat laat ik echt helemaal tot het einde uitklinken hoor. Want zelfs na 33 jaar is dit nog leuk. Het is een nummer dat is genoemd gewoon naar wat het is. Duet van Herman Vinkers en Brigitte Kaandorp. Dit is de Taalstaat. Stel je voor, een vrijwel leeg podium. Aan de zijkant alleen een kruk met daarop een flesje water en een flesje appelsap. Niet dat Kim Schuddeboom tijdens haar eerste avondvullende voorstelling op die kruk gaat zitten. Het is wel stand-up comedy wat ze brengt. In Ongeschreven geeft Schuddeboom zich behoorlijk bloot. We maken kennis met haar bijzondere familie, met haar prachtige vriendin, met haar ex en natuurlijk met haarzelf. Ze is hier vandaag, Kim Schuddeboom. Goedemiddag. Ja, leuk. Hi. Fijn dat je er bent. Ja. Je programma heet Ongeschreven. Klopt. En die titel die kunnen we volgens mij behoorlijk letterlijk nemen. Hè? Want jouw voorstelling is echt ongeschreven. Klopt, ja. Komt op het podium tot stand. Ja. Nou ja, goed, natuurlijk. Ik heb de verhalen. Ik weet wat ik ga vertellen. Maar er zijn altijd zijwegen mogelijk. Dus hij is wel elke avond in die zin anders. Het is een beetje alsof ik het publiek van hier mee naar Utrecht neem. Ik weet de weg. Maar we kunnen altijd onderweg even ergens stoppen of gebeurt iets. Schrijf je echt helemaal niks thuis? Hebt niet een soort lijn? Nou ja, ik schrijf steekwoorden. Dus ik heb in Toemler, ga ik dan het podium op en heb ik verhalen in mijn hoofd. En daar wordt alles opgenomen. We hadden het net hierachter ook even over. Dus ik neem eigenlijk vaak wel de dingen op. Maar dat is puur voor mijn eigen gevoel. Want als ik het niet opneem, zit ik daarna in de trein van, oh shit, hoe ging het ook alweer? Ja. Als ik het opneem, kijk ik het niet terug vaak, maar dan weet ik van, oh, mocht ik het terug willen zien, dan is het er. Ja, het is echt jarenlange ervaring eigenlijk bij Comedy Train, waar je op dat moment op bouwt. Ja, en ik vind het gewoon heel, het werkt voor mij alleen maar om gewoon het podium op te gaan en dan komen de grappen en ik kan niet achter een laptop een grap verzinnen. Nee. De lijn in het verhaal is je eigen leven. Daar vertel je over in alle eerlijkheid, soms ook schaamteloos. Ja. Je houdt het heel dicht bij jezelf. Waarom heb je dat? Waarom kies je daarvoor? Ik vind het zelf ook het prettigst om naar mensen te luisteren die echt gewoon vanuit zichzelf vertellen. Dus ook als mensen een mening hebben, vind ik het heel prettig als iemand merkbaar bewust ervan is dat dit wel gewoon zijn of haar mening is. Een persoonlijk verhaal. Ja, ik vind dat heel prettig. Want ik geef ook geen mening over de maatschappij. Je bent geen cabaretier met een boodschap. Nee, want ik vind ook, er zijn genoeg mensen met een boodschap. Zeker sinds de social media. Dus hoezo moet ik nu nog een boodschap in mijn programma? Dat halen mensen er zelf al uit. En ik denk dat voor iedereen is, mijn programma heeft een andere boodschap. Maar er zit wel een gedachte achter. Ja, mijn gedachte, ja. Ja, een hele persoonlijke gedachte. We duiken even in je belevingswereld. Ja. Die wordt voor een groot deel bepaald door je familie. Ja. Leg eens uit, hoe zit jouw familie in elkaar? Ja, een wonderlijke familie. We hebben een samengesteld gezin. Daar vertel ik ook over in mijn voorstelling. Dus ik kreeg opeens twee stiefbroers. En, want je ouders gingen uit elkaar? Mijn ouders gingen uit elkaar en toen kreeg mijn moeder een nieuwe relatie. En toen met de broer van mijn vader. Jouw oom? Mijn oom. En die kende ik nog helemaal niet zo goed. En die had al twee zoons. Jouw neven werden je broers? Werden mijn broers, ja. Ja. Vond je dat leuk, broers krijgen? Ja, vond ik heel leuk. Ja? Ja, waarom? Ik was enig kind en ik wilde eigenlijk altijd al een broer. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet als je enig kind bent. Dan ga je nooit meer een oudere broer krijgen. Nee. En toch opeens had ik er twee. Ja. En waren ze leuk? Bij tijd en wijle, zeker. Ja, zoals broers zijn, denk ik. Ja? Want hoe werd de band met die broers? We zijn vrij jong. Werd het een samengesteld zin. We hebben een tijd gewoon samen zijn we geweest natuurlijk. Ik kan het niet vergelijken met mensen die echte, zogezegd, broer of zus hebben. Maar ja, hoe is de band? Ja, goed, prima. Maar vertel eens wat over je broers. Want de een is bijzonder en de andere is ook bijzonder. Maar allebei op een andere manier. Ze zijn allebei bijzonder, ja. Mijn oudste broer, die leeft nog. Mijn jongste broer is overleden. Die kreeg kanker, dus die is daaraan overleden. Mm-hmm. En die had ook eigenlijk al zijn hele leven een handicap. Dus de kaarten waren niet heel goed geschud voor hem, zo gezegd. En je andere broer? Mijn andere broer leeft nog, die gaat prima. Die heeft twee kinderen, een hele leuke vrouw, leuke kinderen. Dus ja, dat gaat heel goed. Maar in je voorstelling maak je ook grappen over die broers? Of met name over die ene broer? Over Niels, mijn overleden broer. Ja, zeker, daar maak ik grappen over. Ja, ja. Je vertelt ook uitvoerig over hem. Ja. Bijvoorbeeld belevenissen op een naturistencamping. Ja, daar vertel ik over. Ja, daar kan ik nu natuurlijk niet te veel over vertellen, want het is natuurlijk een verhaal uit de voorstelling. Ik maak grappen over hem, met name ook omdat het voor hem ook heel belangrijk was. Er zijn heel veel mensen die het uit een soort bijna automatisme opnemen voor iemand die een handicap heeft. En dat had hij? En dat had hij. Maar dat was heel vervelend vaak. Want hij vond het zelf helemaal niet erg. Hij had ook een heel goed gevoel voor humor. Dus dat is ook een lijn in de voorstelling. Van laat iemand zelf bepalen of er grappen gemaakt mogen worden. Ja, er wordt ook gelachen, hè, in jouw voorstelling om de grappen die jij over hem maakt. Ja, gelukkig wel, ja. En dan maak je later in je voorstelling een wat algemenere grap over iemand met een handicap. En dan vraag je je af, ook in de richting van het publiek, had ik deze grap ook kunnen maken als ik niet eerst ook iets over mijn broer had verteld? Klopt, ja. Ja, dat is. Ik vind dat zelf heel leuk, omdat dat is gewoon een gegeven wat ik geleerd heb in het try-outen. Want als ik hem vertelde voordat ik over mijn broer vertelde, kwam daar een hele ongemakkelijke reactie op. Maar op het moment dat ik hem vertelde na dat ik over mijn broer had verteld, kwam er een hele harde lach. Ja. En dat vond ik heel grappig. Ook wel begrijpelijk. Misschien als ik zelf in een publiek had gezeten, had ik ook daar anders op gereageerd. Je conditioneert je publiek eigenlijk een beetje op die manier. Ja, misschien wel eigenlijk. Of ik laat ze rustig wennen. Of, ze zijn er al een beetje op voorbereid. Vind je het leuk om met dat soort dingen te spelen? Met reacties van het publiek? Ja, vind ik heel leuk. Ja, ik vind dat een van de leukste dingen. Ik vind de interactie met het publiek ook heel leuk. Ik had gisteren een voorstelling. En daar zaten een aantal stelletjes. Lesbische stelletjes. En voordat ik het wist, hadden we gewoon, denk 10 minuten een gesprek over of je een bekende of een onbekende donor wilde. En dat was gewoon heel leuk. En dan voel je dat de rest van de zaal ook denkt, oh ja, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Oh ja, je moet natuurlijk een donor. Ja, of niet? Of hoe doe je dat? Of ja. Is dat ook iets wat in jouw persoonlijke leven speelt? Zeker, ja. Ja, wij willen ook kinderen. Ja, dus daar ben je dan veel mee bezig. Ja. En zoek je dan iemand uit in het publiek van wie je denkt, nou, daar kan ik het wel over hebben? Ja, uitzoeken. Je loopt natuurlijk op. Dus ik doe het heel erg op gevoel. Dus als je kan voelen of iemand het oké vindt om een gesprek te hebben. Dus zodra ik voel van iemand wordt hier ongemakkelijk van of iemand vindt het niet leuk, dan stop ik. Dan wil ik dat ook niet. Want het is niet de bedoeling dat iemand zich onprettig voelt. Ik wil niet iemand kapot maken zodat ik een lach krijg. En dat vind ik heel vervelend. Nee, maar dat ongemak, dat beetje schuren. Een beetje dat ongemak mag ook wel. Juist, ja, wel natuurlijk. Leuk, ja, dat mag zeker. Ja. Ja, wel riskant ook, denk ik. Want ja, je begint aan iets, je weet nooit hoe het eindigt. Nee, ja, ik vind dat heel leuk. Vind ik bijna verslavend. Oh ja? Ja, want het gaat ook wel eens mis, hoor. Ik heb wel eens gehad dat iemand, volgens mij was het iemand, ja, op de eerste rij, dan had ik het over feminisme. Oh jee. Dat is sowieso, vinden mensen dat een heftig onderwerp blijkbaar. Ik snap dat niet helemaal, maar dat is prima. En toen was er ook een vrouw, die zei gewoon uit het niet, die zegt, die wijven moeten niet zo zeiken. We hebben toch genoeg? Weet je, zo heel, heel aanvallend. Weet je, en ja, dan moet je daar ook mee dealen. Van ja, want ik voel dan wel van, oké, als ik met u een gesprek aan ga, wordt het waarschijnlijk niet gezellig. Ik kan me wel voorstellen dat je daar dan even van terugschrikt. Ja. In jouw voorstelling gaat het ook over het begrip woke. Wie mag wat zeggen? Woke, ja. Wat zei je, sorry? Ja, wie mag wat zeggen? Wie dat mag is wat dan eigenlijk het thema, toch? Ja, van mij mag iedereen wat zeggen. Maar ik geloof heel erg dat de mensen die echt woke zijn, die hoor je niet zoveel. Die zijn het gewoon. En ik denk dat een probleem, wat ik een probleem vind, is mensen die zo woke doen. Die continu aan het vertellen zijn hoe goed ze het allemaal weten. Dat ik denk, ja, maar je maakt soms ook een fout. Je zegt soms iets verkeerd. En dat is helemaal niet erg. Maar ik denk dat als je van binnen gewoon oké bent, ja, dan ga je er ook geen probleem van maken als iemand tegen je zegt van, joh, ik wil graag anders aangesproken worden. Dan zeg je gewoon, denk ik, automatisch van, oh, tuurlijk, ik zal er misschien even aan moeten wennen, maar ik ga dat doen nu. Ja, niet iedereen denkt daar zo over natuurlijk, hè? Nee, dat is mij duidelijk geworden. Dat is ook geworden, wel weer het schurende. Waar, in welk vak, zeg maar, schaar jij jezelf? Nou, ik schaar me. Ik weet niet of ik me in een vak kan scharen. Als iemand in mijn omgeving of iemand die ik niet ken, of ik spreek iemand verkeerd aan en diegene zegt van nee, maar ik voel me geen vrouw, of ik voel me geen man, of ik voel me non-binair. Ja, ik ga dan mijn best doen om diegene dan goed aan te spreken. En ik snap ook absoluut niet waarom mensen daar een probleem mee hebben. Ja. Waarom zou je niet? Woke maar niet te streng, mag ik het zo een beetje zeggen? Ja, ruimte voor fouten. Want ik denk als je fouten maakt. Ja, precies. Ja. En corrigeer elkaar, maar op een liefdevolle manier. Ja, ja, jij hebt ook geen zin om je te vereenzelvigen met regenboogvlaggen of met de LHBTIQ+ aanduidingen. Ik moet ook weer even een rijtje zeggen. Zet je je daar ook echt bewust tegen af? Nee, ik zet me er niet tegen af. Nee, zeker niet. Ik ben ook op de Gay Pride. En ik vind het geweldig wat mensen doen. Ik vind het geweldig dat mensen daarvoor gaan staan. En dat mensen opkomen voor de rechten van de community. En dat is ook heel hard nodig. Het enige wat ik zeg in mijn voorstelling, dat ik mezelf bevraag en zeg van, oh, ik weet niet of ik wel activistisch genoeg ben. Doe ik wel genoeg voor de community? Want ik, dat benoem ik ook van, ik heb zelf een hele goede coming-out gehad. Dus ik voel me af en toe daarin gewoon verwend. Dat ik het met mijn geaardheid nooit moeilijk heb gehad. Maar nee, ik zet me er zeker niet tegen af. Ik vind het geweldig. Wat hoop je dat mensen uit jouw voorstelling meenemen als ze de deur uitgaan? Ik hoop dat ze erop terug kunnen kijken met een gevoel van, oh, we waren even helemaal ergens anders. Het was gewoon even helemaal leeg op een positieve manier. Gewoon, ik heb even niet gepiekerd. Even niet gepiekerd? Ja. Dat is wel het minste wat je van ze mag. Ja, gewoon even gelachen. Ja. En gewoon, ja. Dat is toch een fijne boodschap om ze mee te geven. Jouw voorstelling is, ik kijk heel even in mijn lijstje, komende week nog in Utrecht en in Nijmegen. Ja. Ongeschreven is nog tot eind mei te zien in theaters in heel En volgend jaar. Ik ga in reprise. Je gaat gewoon door. Ik ga door nog. Ja. Heel veel succes. En dankjewel dat je hier was. Kim Schuddeboom. Dankjewel. Het duurde lang, maar het is eindelijk zover. De dag dat alles op zijn plek valt. En nu ik dan echt anders kijk naar wat ik heb, zie ik dat het nooit ver weg was. Alles op zijn plek. Ik werk met een trompetist, violist, drummer en een gitarist. Samen maken we muziek als dit. Paul op de keys, ik weet niet waar ik liever zit dan hier. Te midden van creatieve types en ik heb beats. Cuts. Neder voor de turntables, heb die do-it-yourself en het doet als een punk label. Ik zei het bij het gilde en ik blijf het zeggen. Het label is Engeland, elke stap is independent. Voel me gezegend, ik kan leven van dit. Kan me huur betalen van wat ik schreef in een schrift. Dat is rijkdom, maar ik heb nu geen tijd om te proosten. Eerst na de show nog wat merchandise verkopen. Dat ene croissantje in mijn boodschappenmandje is twee zinnen en een hook. Ik schrijf nog drie kantjes vol, dan is mijn album af. Vanavond deed ik goed vier met me. Alles. Met één lick op de gitaar is er misschien een klassieker in de maag. Misschien wordt die daarna gemixt en gemasterd. Een lichte plaat volgend jaar op je draaitafel. Misschien, maar misschien ook niet. Die zoektocht is magisch, al jaren verslaafd aan die synergie. Maken als therapie. En als alles gelukt is, dan vliegen we just in. Show it up, man. Rijkdom van de Nederlandse rapper Engel. De derde single van zijn album 40, dat verschijnt op 12 mei. Als nieuwbakken 40er maakt Engel daarop de balans op van zijn leven tot nu toe. DNA van een BN'er. René Appel. Bepaald een nieuwkomer in de politiek is hij niet. En toch is het pas de tweede keer dat hij als lijsttrekker meedoet aan de provinciale statenverkiezingen voor zijn partij GroenLinks. In 2002, na de moord op Pim Fortuyn, vertrok hij als partijleider om 16 jaar later weer terug te keren. Niet naar de leeuwenkuil die Tweede Kamer heet, maar naar het wijzen wijze uilenverblijf dat ze de Eerste Kamer noemen. Ik las een mooie zin. De stilte in de Eerste Kamer wordt af en toe doorbroken door het knappen van een uiltje. In de aanloop naar de verkiezingen van komende woensdag is hij weer alomtegenwoordig. En daarom analyseert schrijver en taalwetenschapper René Appel vandaag het taalgebruik van Paul Rozemuller. René, goedemiddag. Goedemiddag. Kijk, het grote probleem wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan, dat is dat als de instroom wat daalde, dat gelijk de capaciteit voor de opvang werd afgebouwd. En als die dan weer wat toeneemt, dan moeten we heel veel geld besteden en heel veel moeite doen om weer opvanglocaties te creëren. Twee, de oorzaak wegnemen zit hem bij conflicten buiten ons land. We hoorden hier een fragment uit het verkiezingsdebat van WNL op zondag, eind vorige maand. René, wat viel jou op hierin? In eerste plaats, zijn stem heeft een goede, duidelijke stem. Goede dictie, hij. Het is een standaardtaal, hij spreekt er niks accentachtigs of zo, hoor je. En wat hij spreekt heel vaak, u hoort nu dat hij maar twee punten aansnijdt, maar vaak spreekt hij puntsgewijs. Hij begint ergens mee en hier zegt hij twee. En ik kan je verzekeren dat verderop ook nog drie komt. Eén gezamenlijke fractie van de Partij van de Arbeid en GroenLinks in een nieuwe Eerste Kamer vanaf 2023. Dat is echt een concrete stap waar ik wel een voorstander van kan zijn. En dat gaat verder dan de samenwerking tot nu toe. Maar je moet op een gegeven moment dan ook een concrete stap zetten. Dus je moet daar de partijen in meenemen. Je moet het zorgvuldig doen, maar je moet ook wel de beweging erin houden. Dus een concrete volgende stap. We hoorden hier een deel uit een interview met Lara Billy Rensen. April vorig jaar, dat was in het radioprogramma Nieuws en Co. Dat ging over de samenwerking tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Hij zet wel graag concrete stappen. Ja, zeker. En dat is ook echt politiek taalgebruik. Want ik vraag me dan ook af, wat is een abstracte stap eigenlijk? Ja, zo concreet mogelijk ja, wil hij het. Maar in het dagelijks leven gebruiken die. Nou, ik ga nu een concrete stap zetten en de afwasmachine, de vaatwasser uitruimen of iets dergelijks. En daarna is mijn volgende concrete stap de vuilnisemmer buiten zetten. Nee, maar dit is typisch hoort bij het jargon van politici. Het is een onduidelijke partij met een onfrisse politiek, met onzekere personen en met een ondoorzichtig budget. Zo'n partij noem ik Onleefbaar Nederland. En dit was een fragment van hem ook uit februari 2002, aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van dat jaar. En hierin haalt hij uit naar de partij Leefbaar Nederland. Pim Fortuyn is op dat moment nog lijsttrekker van die partij. Waarom koos je juist dit fragment? Omdat het heel goed laat zien hoe Paul Rozemuller zijn politieke retoriek inzet in dat debat wat gevoerd wordt om hier ook de GroenLinks'ers te begeesteren. Hij bouwt het op, hè? Hij bouwt het op. Zijn opsomming is weer heel typerend, hè? Wat hij doet. En hij gebruikt maar liefst 5 keer het voorvoegsel om. En niet altijd even sterk, want bijvoorbeeld met onzekere personen. Ja, wat is dat nu eigenlijk? Maar hij doet dat natuurlijk omdat hij wil toewerken naar de partij die heet dan Onleefbaar Nederland. Ja, applaus van het GroenLinks publiek. Vind je het een trucje? Ik vind het een beetje een trucje. Ik vind het hier wel erg, ja, zichtbaar duidelijk. Een poging om iets te doen die niet helemaal geslaagd is, naar mijn idee. Wat ik merk bij jou in het debat, dat is dat op het moment dat jij bekritiseerd wordt op je kwetsbare punten, dat je theater maakt en dat je niet inhoudelijk reageert. En daar zit jouw zwakte. Oei, eind maart 2002, het verkiezingsdebat van Twee Vandaag op de Erasmus Universiteit. Daar haalt hij uit naar Fortuyn. Het is echt een heel bekend, bijna beroemd fragment geworden, hè, dit? Ja, zeker. Maar ik heb het vooral ook even uitgezocht omdat hij hiermee toch laat zien dat hij ook als het ware de politieke consensus wil verbreken. Dat je niet persoonlijk gaat worden tegen iemand in een debat. Maar dat je hem gewoon echt stevig aanpakt. En dat durft Rozemuller hier. Dus in het voorgaande zei ik dat hij zich binnen het stramien van de politieke retoriek bewoog. Maar nu treedt hij daar duidelijk buiten. En is hij ook heel sterk meteen. Waarom zou hij dat daar gedaan hebben, denk jij? Het zat hem hoog, het zinderde niet meer. Hij wilde. Het waren een aantal heren, volgens mij waren het toen allemaal heren, die toch min of meer beleefd met elkaar zaten te praten. Alsof het allemaal maar gewoon was. Die opkomst van Leefbaar Nederland onder Pim Fortuyn. En hij zei, dit is niet gewoon. En daarom wilde hij dat aan de kaak stellen. Hij stak een spaak in het wiel. Ja. Kijk, dit is een regime wat duurt tot de zomervakantie. Wat hij bedoelde, dat is... Kijk, je stopt dan de leerling in de mal. Je krijgt een advies of het nou VMBO-kader is of VWO. En je zit erin en je komt er niet meer uit. Kijk, ik heb ook geen zin om mee te gaan in een agenda van iemand anders. Dit was een stukje uit Op 1, zomer 2020. Het Denk Groter debat van Hogeschool Fontys, precies een jaar daarvoor. Hij wordt hier geïnterviewd als voorzitter van de VO-raad. Dat is de belangenorganisatie voor scholen in het voortgezet onderwijs. Ik heb mee zitten luisteren. Wat had ik hier moeten horen? Kijk, wat je had moeten horen, dat is kijk. Ja. Hij begint heel vaak iets met kijk. Kijk, het is zo dat. En dat is sowieso een vreemd woordje in dit verband. Want er wordt niet gekeken, er wordt geluisterd. Maar men zegt niet luister, want luister is veel te definitief. Dat suggereert dat iemand niet goed luistert. Kijk is in feite een tussenwerprol. Het is een beetje vergeleken met nou, het is zo dat. Ja. Maar hij gebruikt heel vaak kijk. En je hoort het. Dat het geen betekenis heeft van de tweede kijk. Wat hij zei, kon je ook nauwelijks verstaan. Kijk, is het dan alleen maar kijk. Ja, ja, ja, ja. Is het niet ook een beetje een opgeheven vingertje? Zo van, het is heel belangrijk wat kijk, ik nu zeg? Zo. Nee, dat is het hier niet. Het is een gewoonte die erin geslopen is en niet meer een echt betekenis toevoegt aan het geheel. Kijk, de mensen die laten misschien 1 jaar op zich trappen... en 3 jaar en 5 jaar en 10 jaar. Maar ook 100 jaar. Maar op een gegeven moment, dan slaan ze gewoon terug. En dan slaan ze hard terug. Ja, ja, wie hoor ik hier nou? Het is uit 1979. Ja. Paul Rozemuller is dan stakingsleider in Rotterdam. Lid van de marxistisch-leninistische groepering De Rode Morgen. Hij praat anders. Hij praat anders, ja, ja. Hij praat anders. Hij is hier in gesprek met een havenwerker ook. Dat scheelt ook natuurlijk. En dan past hij duidelijk zijn taalgebruik aan. Niet dat hij nu hier meteen zwaar Rotterdams gaat spreken... maar je hoort dat hij heel anders praat dan in andere fragmenten. En dat is heel gewoon. Dat doen mensen normaal. Als ze hier achter de microfoon zitten, praten ze ook anders... dan wanneer ze met hun buurman praten of iets dergelijks. Een beetje chameleonitisch ja, maar misschien. Je past je een beetje aan de kleur van de groep waar je bent. Pas je aan de kleur van de omgeving? Ja, dat in die zin zou het chameleontisch kunnen noemen. Chameleontisch, dankjewel. Ja, nee, veel beter. Over zo'n woord struikel ik dan maar gewoon. René, dankjewel voor jouw vele waarnemingen weer. En je besprak vandaag het taalgebruik, het TNA van Paul Rozemuller. Daarmee zit de Taalstaat er alweer op. Wat jammer, het gaat zo snel voorbij. Een geleerd gezelschap zit voor u klaar bij dokter Kelder en Co. En ik wens u een heel mooi weekend. Volgende week is Frits er weer. Dit was een programma van KRO en CRV. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT, met deze week. Dit is Gelderman. Waarom de provincie zo trots is op de boer... Gelderman heeft een wedebedrijf van 11 hectare. Hij houdt 20 melkkoeien. De principiële geweldloosheid van Extinction Rebellion... Het oproepen om mee te doen aan een vreedzaam protest, dat mag gewoon. En... Man was born to dream, to do great things. Atomic Heart, een omstreden Russische game. Flying machines... VPRO's OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Ster. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten?